Hasbelkader Sitesi. Yazan ve yöneten Nisan Kumru. Kahramanlarımız Muhabbetin abi ve Cihangir onca çatışma ve badireden sonra memleketlerini özleme fırsatı bulabilmişlerdir. Bu duygulu anlar fazla sürmez. Çünkü adının yeşil olduğunu söyleyen ve Türkçe konuşan esrarengiz biri onları telefondan arayarak yolundan çekilin demektir. Alo? Benim işime burnunuzu sokmayın. Siz de kimsiniz? Yeşil, fıstık yeşili, açık yeşil ya da koyu yeşil değil, gerçek yeşil. Yok ya, yanlış numara kardeşim. Tekrar ara, hadi güle güle. Allah Allah, adam kendini yeşil zannediyor ya. Halbuki insan bir renk olabilir mi Muhabbettin abi? Bir adama 40 kere yeşil dedin mi kendini yeşil zanneder. Tabii ki adam yeşil olabilir mi canım? Bir adamın ya gözleri yeşil olur ya da kod adı. Kod adı mı? Yeşil mi? Yeşil mi? Yeşil, yeşil ha. Ha. Aman Allah'ım. Aha, cep yine çalıyor. Alo de çabuk. Hoparlörü de aç ben de duyayım. Alo? Alo. Ben yeşil. Numara yanlış değil. Kesinlikle doğru. Ulan benim bildiğim yeşil öldü be. Beni iyi dinleyin. Benim işime karışmayın baylar. Sizi de ortadan kaldırmak zorunda kalabilirim. Neden bahsettiğini anlamıyoruz bayım. Biz kimsenin işine karışmak kim? Sizi barmen Alfonso ve adamlarıyla çatışma yaparken gördüm. Siz niye benim aradığım adamların peşindesiniz ha? Kim sokuyor kafanıza bunları ha? Söyler misiniz kuzum? Siz hangi devlet adına çalışıyorsunuz? Biz herhangi bir ülke adına çalışmıyoruz. Bizim orada olduğumuzu nereden çıkarıyorsun ahbap? Beni iyi dinleyin. Sydney'in arka sokaklarındaki çatışma. Barmen Alfonso ve adamlarının vücudundaki kurşun delikleri sizin marifetiniz olamaz değil mi? Siz tavuk bile kesemezsiniz baylar. En son sıra Alfonso'ya gelmişti. Biriniz ona silahını doğrultmuş bekliyordu. Biriniz de cep telefonuyla konuşuyordunuz. Alfonso'yu alnından vuranın da siz olduğunuzu sanmadınız umarım. Daha da inanmadıysanız söyleyeyim. Birinizi omuzundan vuran bendim. Şimdilik bunu yeterli buldum. Ama işime burnunuzu sokmaya devam ederseniz, bu defa namlu biraz daha yukarıya çevrilecektir. Bunu o koca kafanıza sokun baylar. Eğer amacınız benim alacağım paraya el koymaksa geç kaldınız. Hangi paradan bahsediyorsunuz bayım? Amerikan gizli servisindeki General Zordak'tan alacağım 1 milyon dolardan bahsediyorum. Ne? Bu iş için 1 milyon dolar ha? Bakıyorum ağzınız sulandı. Söyler misiniz baylar? Ta Türkiye'den kalkıp buralara kadar gelip de benim takibi aldığım adamı nasıl buldunuz ha? Bunu hala anlayabilmiş değilim. Sanırım bunu senden gizleyemeyiz bayım. Aslında uzun hikaye ama Albay Proctor adına çalışıyoruz biz. Tahmin etmeliydim. Bu pislik herif yolladı size. Beni dinleyin baylar. O bir kasaba şerifi olamayacak kadar aptal, beceriksiz ve budala bir herif. Baylar. Sizinle son kez konuşuyorum. İşime burnunuzu sokmayın. Sizi ortadan kaldırmak zorunda kalabilirim. Alo. Kapattı. Ne yapacağız Muhabbettin abi? Demek o adam buymuş. Çok ilginç. Ne yapacağız abi? Albay Alfonso'yu hala bizim öldürdüğümüzü sanıyor. Ne olacak şimdi? Bu adam da işe karıştı. İlahi yeşil, sen adamı öldürürsün. Nereden çıktı şimdi? Cihangir, kalan işlerin peşine düşersek bu adam bizi halledecektir. Düşmezsek Fırat'tır bizi halledecek. Bir değnek ki iki ucu fosseptik çukuru. Şu an bir felaket çemberinin içindeyiz Cihangir. Bu çember gittikçe daralıyor. Çok dikkat etmeliyiz. Önümüzdeki günler bizim için hiç de hoş olmayan sürprizler getirebilir. Ne yapacağız abi? Albay'a anlatsak mı durumu? Hayır hayır. O zaman yine bir tehlikeye düşeriz. Albay Alfonso'yu bizim öldürmediğimizi anlayacaktır. Bu operasyona o kadar harcama yaptı. Hem unutma, zaten bizi öldürecekti. Bu işleri başkası hallediyorsa bizim de yaşamamıza fırsat vermeyecektir. Ne yapacağız peki? Diğer adamlar Doktor Murphy ve Binbaşı Moby Dick, Mendoza Fernandez ve Profesör Lambert'ı ortadan kaldırsak bile sorun ortadan kalkmıyor ki. Sen iş tamam deyip albayın memlekete gitmemize izin vereceğini mi sanıyorsun? Bu kadar pis işlerde kullandığı adamları delil bırakmamak için yaşatmayacaktır. Ya da ömür boyu karın tokluğuna ajanlık yaptıracaktır. Ne yapalım şimdi, biz ölelim mi muhabbetin abi? Hayır dostum, sıradaki adamların peşine düşeceğiz. Biz yerlerini biliyoruz sayılır. Yeşil bizim kadar kolay ulaşamayacaktır bu bilgilere. Ayrıca albayın verdiği disketleri devreye sokarsak Yeşil biraz daha ağır atmak zorunda kalacaktır adımlarını. Sanırım bugün yarın Avustralya medyasında disketlerle ilgili haberler çıkmaya başlayacaktır. Yeşil de bizim disket ve nükleer şifre işinin peşinde olduğumuzu sanacak ve bize dokunmayacaktır. Arkadaşlar, siz eve geçip oturun. Sizin geviniz sayılır. İstediğiniz gibi hareket edin. Bir isteğiniz olursa ben tembihlerim. Uşak, aşçı, hizmetçiler hepsi size yardımcı olur. Sen nereye gidiyorsun Şahbaz Usta? Yönetim kurulu toplantımız var. Geç geleceğim, beni beklemenize gerek yok. Uykunuz varsa hemen yatabilirsiniz. Tamam Şahbaz, sen merak etme. Biz kendi evimiz gibi kullanırız. Şimdi bu hizmetçiler ne dersek yapacaklar, öyle mi muhabbetin abi? Evet. Mesela şu uşak ne zamandır ters ters bakıyordu bize. Uşak! Uşak! Hey Yahya! Uşak! Gel lan buraya! Gel lan! Şu ayakkabılarımızı bir boya bakalım da hünerini görelim. Ha evet onları. Ama bak, parlamazsa para yok ha. Dur kaçma, kaçırma ayakkabılarımızı. Şurada gözümüzün önünde boya. Çok komik. Muhabbetin abi, diyorum ki hizmetçiler, aşçı, onlar pek ortalıkta dolaşmazsa işlerimizi daha rahat yaparız bence. Evet haklısın Cihangir, hadi söyle onlara da bugün izinli olsunlar. Muhabbettin abi, sana memleketten aldığım bir CD'yi dinletmek istiyorum. Vay, memleketten ha? Evet, Taksim'deki müzik marketlerin birinden almıştım. Ne zamandır operasyonlardan fırsat olmadı dinlemek için. Vay be, tak şu player'a da memleketimizin seslerini bari duyalım Cihangir. Hasretimizi CD'lerle bari olsun giderelim. Ha, evet, tamam, sesi de açalım şöyle. O çala dursun, biz de işlerimizi yapalım Cihangir. Evet, ilk önce yemeğe el atmamız gerekiyor. Akşam yemeği vakti çünkü. Cihangir oğlum, senin bu CD'den hiç ses çıkmadı. CD boş filan çizilmiş filan olmasın. Bu albüm Sessizliğin Sesi adını taşıyor abi. Nasıl yani? Çok sanatsal bir deneme. Bu alanda ilkmiş. Yabancı bir müzisyenin çalışması, çok güzel. İyi de melodi yok ki oğlum bunda. Adı da oradan geliyor abi. İçinde çeşitli ortamların sessizliğinin sesi var. Parçalara baksana. Dur, kabı buradaydı. Bak, oda sessizliği, denizin sessizliği, sahnenin sessizliği, kuzuların sessizliği, sessiz çoğunluğun sessizliği. Şu sessizliğin sesini dinlesene muhabbetin abi. Şu huzuru. O kadar ses içinde, gürültü içinde yaşayan insanlara sessizliğin huzurunu yaşatıyor bu çalışma. Vay be. Sessizlikten de bu kadar güzel bir konsept çıkar mıymış be? Ne yazıyor bunun kapağında? Yaylıları çalmayanlar, ritim çalmayanlar, nefesli sazları çalmayanlar. Allah Allah. Cihangir, seni saf bulmuşlar, sanat diye itelemişler. Bu ne biçim CD lan? Bana kalırsa bu albümün satım sayısıyla ülkemizdeki ve dünyadaki sanat budalalarının sayısını öğrenmek istemişler. Oho, mutfakta mutfak hani. Mutfak değil, süpermarket reyonu. Aradığımızı nasıl bulacağız? Neyse, menemenli patlıcan musakka yapalım mı? Sen seversin, ne dersin? Yok abi, onu geçelim. Ulan topu topu yapmayı bildiğimiz iki tane yemek çeşidi var zaten. Biri menemenli patlıcan musakka, diğeri de senin ganimetten öğrendiğin Marsilya usulü menemen kapama. Niye abi? Bak, kıyılmış domates ve salatalık, yumurta kızartması, makarna, bunları da biliyoruz. Ayrıca kahvaltı hazırlama, hatta ben ganimetten patates kızartmayı da neredeyse öğreniyordum. Bana kalırsa biz menemenli patlıcan musakkayı deneyelim. Malzemeleri de yapılışta şu an aklımda. Evet, sanırım o dediğinden yiyebilirim. Pekala, şimdi bir seçim yapmamız lazım. Seçimler 2007'de biliyorsun abi. Öyle değil oğlum. Ben aşçı adayım, sen de aşçı yamağı adayısın. Kabul mü? Yani ben dışarıdan destek vereceğim değil mi? İşlere dışarıdan bakacağım. Tabii ki canım. Kabul o zaman. Ben zaten kabul etmiştim, o zaman seçim bitmiştir. Ne güzel, iki seçimi bir arada hallettik değil mi Muhabbettin abi? Döner yemekten de kurtulacağız en azından. Ben ona seviniyorum. İnsan arada sırada sıradan yemekler istiyor değil mi? Evet, şu buzdolabına bir bakalım neler var. Ana, ulan ağzına kadar dolu be. Tıpkı reklamlardaki gibi. Cihangir, burada Arda boylarından gelen kırmızı erik bile var. Alsana bir tane o. Olmayan yok buzdolabında maşallah. Kuş sütü, dört yapraklı yonca. Aradığımız malzemeleri bir bakalım şimdi. Evet, soğan, yumurta, biber, patlıcan, kıyma, yağ, bunlara bakacağız, tamam mı? Muhabbettin abi ya, hani ben dışarıdan destek verecektim sadece. Bütün işleri ben yapıyorum, sen sadece ocak başında durup tavayı karıştırıyorsun. Devam et işine bak. Hadi acele et, geç kalmamalıyız. Bizim akşam yemeği olacak yatsı yemeği. Peki ne yapalım, seçim kurbanı oldu. Bir saat sonra. Muhabbettin abi, olmayacak, gel vazgeçelim istersen. Tabii olmaz oğlum. Yağ yerine peynir eritirsek, soğan yerine İspanyol sarımsağı kullanırsak, domates yerine de bu eriklerden doğrarsak olmaz tabii. Bu Sidney usulü erik bayıldı oldu. Ulan o kadar malzeme var. İşlerinden bir menemenli patlıcan musakka yemeği yapacak malzemeyi bulamıyoruz ya. Hayret bir şey ya. İyi ama usta, onların yerine bunları kullanabileceğimizi, hatta çok lezzetli olacağını sen söylemiştin. Tamam. Dırdır etme. Madem olmadı, zorlamanın anlamı yok. Ulaştığımız kötü sonuçlarımızla da barışık olmalıyız değil mi? Vazgeçiyoruz sayın yamak. Muhabbettin abi, şu küçük buzdolabına bakmış mıydık? Ana, bir de orası var değil mi Cihangir? Bakmadık tabii. Hadi açıp bakalım. Oo, be. Şuna bak, ne yazıyor burada? Hot dog menü. Ulan şunlara bak be, hazır yapılmışı duruyor burada, biz yapmaya çalışıyoruz. Hadi bir an önce taşıyalım sofraya, şunları da yiyelim. Tamam. Oh be, iki saat geç yedik ama tam doyduk değil mi Cihangir? Hem de ne yemeklerdi be, etlisi var, sütlüsü var, sebzelisi var. İyi ki zamanında açtın şu küçük buzdolabını. Benim uykum gelmeye başladı Muhabbettin abi. Bu ajanlık da epey yorucu bir meslekmiş ya. Ben de ağırlaştım. Hadi yahu, sabah oldu, kalkın ya. Sabah oldu mu ya gerçekten? Ben uyandım aslında da Muhabbettin abinin uyanmasını bekliyordum Şahbaz Usta. Ciddi diyorum. Öyle mi? Neyse, kahvaltı hazır. Hadi aşağı inelim aşağı. Allah aşkına söyleyin Muhabbettin abi. Akşam ne yaptınız da hizmetçiler, aşçılar bu kadar sevdiciydi ya? Hepsine izin verdi. Onları bir gün idari izinli saydı. İlahi Cihangir, ne yediniz peki? Kendi evimiz gibi davrandık, sen demiştin ya. Ne bulduysak onu işte. Senin mutfakta da yok maşallah Şahbaz Usta. Ama bir menemenli patlıcan musakka yapabilmek için gerçekten en basit 3-4 şeyi aradık, bulamadık. Biz de hazır bir şeyler bulup onları yedik. İyi etmişsiniz. Hadi kahvaltımızı edelim de daha sizi denize götüreceğim. Şahbaz Usta, hizmetçi kadın kulağına eğilip ne söyledi senin? Köpek maması kalmamış işte. Ben de gidin alın dedim. Öyle olması lazım değil mi? Öyle ya, bitince alacaksın. En pratik yol bence. Peki Şahbaz Usta, hizmetçi sana sormadan önce niye o küçük buzdolabına baktı peki? Köpek mamalarını o dolapta saklıyoruz da ondan. Üstünde de yazıyor. Yani sen küçük buzdolabındakilerin köpek maması olduğunu mu ima etmeye çalışıyorsun Şahbaz? Evet. Niye ilgilendiniz ki bu kadar? Peki dün de o dolabın içinde köpek maması mı vardı? Yani olur ya hani yanlışlıkla kendi yiyeceğiniz hazır bir şeyleri koymuş olamaz mısınız? Hayır canım. Niye koyalım ki? O buzdolabı köpek maması için ya. Köpek maması köpek mı? Maması mı? Köpek maması ha. Ne oldu ya Allah'ınızı severseniz? Söyleyin, susmayın. Şahbaz usta, Cihangir'le benim sanırım lavaboya kadar gidip suskunluğumuzu oraya bozmamız gerekiyor. Hala inanamıyorum Muhabbettin abi. Koskoca mutfakta yüzlerce yiyecek var. Siz kalkın gidin köpek maması yiyin ya. Allah Allah. Şahbaz bak gülüp durma. Canımı sıkma. Oldu bir kere işte canım. İnanamıyorum ya. Ya gülme Şahbaz usta ya. Hiç güleceğim yoktu ya. Bak Şahbaz ev sahibi, mal sahibi, mülk sahibi dinlemem döverim seni. Köpek maması. Ne yapacağız Muhabbettin abi? Arkadaşlar merak etmeyin, telaşlanmanıza lüzum yok. Fazla zararlı madde yoktu içinde. Biz kalitelilerinden alıyorduk ya. Ya hayır o değil de köpek aç kalacak biraz. Ona gülüyorum ben ya. Ya çok komik, katıla katıla gülebilirsin. Cihangir o küçük buzdolabına bakma fikri senin de değil mi? Ya ama onları sofraya taşıyıp yemek de senin fikrindi Muhabbettin abi. Arkadaşlar, arkadaşlar evimde daha önce görmediğim elektronik bir alet var. Dolabın yanında. İyi valla Şahbaz senin maskaran olduk. Belki içinde köpek maması vardır bize yedirirsin. Biz de nasıl olsa alıştık yeriz. Ya öyle demeyin arkadaşlar. Bu defa durum çok ciddi ya. Ya git Şahbaz usta Allah'ını seversen ya. Neden anlamak istemiyorsunuz arkadaşlar? Bu evde bu aleti daha önce hiç görmedim diyorum ben ya. Gece konmuş olmalı gece. Vestiyerim orada. Gece girerken fark etmemiştim. O aletten çıkan kablolar evdeki bazı elektronik aletlere bağlanmış ya. Ayrıca üzerinde sürekli geri sayan bir düzenek var. Ne? Geri mi sayıyor dedin? Evet. Gidip bakalım. İşte burada bak bak bak inanmazsanız bakın ya. Aman Allah'ım. Oh my god. Nedir bu Muhabbettin abi ya? Tamam tamam telaşlanmayalım Şahbaz. Evdeki herkesi çıkar hızla buradan uzaklaşsınlar. Kimseye bir şey anlatma sadece uzaklaşsınlar. Tamam tamam herkes uzaklaştı. Ne olduğunu anlayabildiniz mi he? Zaman ayarlı. Talip gücü çok yüksek. Zaman ayarlayıcısı uzaktan kumandayla çalıştırılmış. Yani şimdi siz bunun bir bomba olduğunu mu söylemeye çalışıyorsunuz? Yok canım bu kompleks bir mutfak robotu. Hah öyle deyin ya. Ne diyorsun Şahbaz bu saatli bir bomba. Bomba mı? Evet ta kendisi tanıştırayım. Biz de kurbanlarız. O zaman hemen polisi arayalım. Hayır hayır Şahbaz usta. Hiçbir elektronik malzemeye dokunma. Buna telefonlar ve cep telefonları da dahil. Hesap makinesi bile dahil. Şahbaz'ın evine uzaktan kumandalı bomba düzeneğini kim yerleştirdi? Bu hain tuzağı kuranın amacı neydi? Tüm bunlar şimdilik birer sır. Ama gelecek bölümde bu sır perdesi biraz aralanabilir. Hasbelkader Sitesi. Yazan ve yöneten Nisan Kumru.